Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, długa gwarancja, sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. Mamy czwartek, 19 dzień września, na zegarach godzina 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. I czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. We Wrocławiu nie odnotowano żadnych incydentów związanych z przejściem fali kulminacyjnej. Premier zapowiedział ulgi podatkowe i składkowe dla powodzian. Szefowa Komisji Europejskiej będzie dziś w Polsce. Ursula von der Leyen chce odwiedzić miejsca dotknięte żywiołem. W stolicy Dolnego Śląska nie odnotowano żadnych incydentów związanych z przejściem fali powodziowej, informują o tym władze miasta. Stan Odry na wskaźniku Trestno wynosi 623 cm, to więcej niż przewidywali hydrolodzy z IMGW. Jednak sytuacja w mieście jest stabilna. Wodoskaz w Jarnołtowie na Bystrzycy wskazuje 356 cm, a na Oławie 374. Na osiedlu Marszowice trwa umacnianie wałów. Strażacy, żołnierze i mieszkańcy bez przerwy układają nowe worki z piaskiem. W Nowogrodzie Bobrzańskim stan wody ustabilizował się i w kolejnych godzinach powinien stopniowo opadać, informuje IMGW. Udało się też utrzymać wały w Żaganiu. W Żaganiu walka o wały trwała niemal dobę. Woda zalała piwnice, części kamienic. Trzeba było ewakuować około 100 osób. Fala powodziowa podeszła niemal do szczytu wału. Bardzo denerwuje, straszne mnie. Nie wiadomo właśnie, czy wały wytrzymają, nie? Tomasz Roszkowski, jestem zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Żaganiu. Udało się uratować wały, ochronić cud i praca, ciężka praca. Nie tylko strażaków, bo i wojsko i bardzo mocno też się miasto włączyło. Tak to wyglądało, nie? Choć nie ma już tak dużego zagrożenia zatopienia miasta, to mieszkańcy Żagania będą z niepokojem spoglądać na rzekę. Fala powodziowa ma przechodzić na tym terenie jeszcze przez wiele godzin. Żagań, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Donald Tusk zapowiedział ulgi podatkowe i składkowe dla powodzian. Planowane są również specjalne wakacje kredytowe na koszt państwa oraz wsparcie dla przedsiębiorców. Szef rządu podkreślił, że wprowadzony stan klęski żywiołowej daje możliwość uzyskania odszkodowań. Minister finansów już przygotowuje i ci, którzy zostali poszkodowani, jeśli chodzi o swoją działalność gospodarczą, będą mieli bardzo solidne ulgi, także jeśli chodzi o podatek, nie tylko jeśli chodzi o ZUS. Pracujemy bardzo intensywnie nad tym systemem. Każdy, kto będzie pomagał, a to wymaga ciężkiego transportu, nie będzie płacił opłaty drogowej. Wozy ciężarowe, które będą jechały z pomocą, nie będą płaciły za używanie polskich dróg. Premier zaapelował do władz samorządowych o szybkie oszacowanie strat po powodzi. Szefowa Komisji Europejskiej będzie dziś w Polsce. Ursula von der Leyen chce odwiedzić miejsca dotknięte powodzią, mówi rzeczniczka komisji Ariana Podesta. Przewodnicząca von der Leyen odwiedzi zagrożone obszary, by ocenić sytuację powstałą w wyniku niedawnych powodzi i deszczy, które nawiedziły Polskę. Wraz z premierem Tuskiem, premierem Słowacji Fico, premierem Czech Fialą i kanclerzem Austrii Nehammerem, szefowa komisji omówi działania podjęte przez władze w reakcji na kryzys. Rozmowa ma dotyczyć także szybszej wypłaty pieniędzy z unijnego budżetu na natychmiastową pomoc dla powodzian. Wszystko, co miało kontakt z wodą powodziową, zostało skażone i potrzebna jest dezynfekcja lub zutylizowanie. Mówi o tym rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Pamiętajmy, że to, co zostało tą wodą skażone, no skażonym jest, ale też ta woda sama w sobie, ona niesie ze sobą bardzo wiele rzeczy, których być tam w niej no, nie powinno i które są dla nas szkodliwe. Pamiętajmy, żeby na przykład nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się do tej wody, albo żeby też oczywiście pamiętać o naszych zwierzętach domowych, które nie powinny tej wody chociażby pić. Powodzianie mogą korzystać z konsultacji najbliższego lekarza pierwszego kontaktu. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał odpowiednie zarządzenie w tej sprawie, mówi rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb. Każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może teraz przyjąć pacjenta, nawet właśnie z sąsiedniej gminy. A ten pacjent nie musi być zapisany na tak zwaną listę aktywną do danego lekarza i za tę wizytę za każdym razem zapłaci NFZ. NFZ uruchomił też całodobową infolinię 800 190 590. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Zmarł Felicjan Andrzejczak, dawny wokalista Budki Suflera, wykonawca takich przebojów jak Jolka, Jolka, pamiętasz, Czas ołowiu czy Noc komety. Artysta rozpoczął karierę w latach 70. W 79 roku wystąpił na festiwalu w Opolu w kategorii premiery z piosenką Peron West i otrzymał wyróżnienie. Przybiegłaś chwili tej ostatniej, rąk, jakby sfrunął ptak. W powietrzu drżał gwizd pożegnalny. Felicjan Andrzejczak zmagał się z ciężką chorobą, odszedł w wieku 76 lat. Z powodu zagrożenia powodzią i ewakuacji instrumentów z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu koncert tamtejszej orkiestry barokowej został przeniesiony do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Muzyków przybyłych z całej Europy poprowadzi Japończyk Shunsuke Sato, jeden z najlepszych skrzypków świata. Wczoraj widziałem wielu ludzi wokół Narodowego Forum Muzyki dźwigających worki z piaskiem. Poczułem to niebezpieczeństwo powodzi i to było przerażające, ale z drugiej strony, widząc tych wszystkich ludzi, którzy przybyli, by razem chronić salę koncertową, budynki i miasto, zobaczyłem w tym wielkie piękno. Początek koncertu jutro o 19:00. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmią dzieła Haydna, Dietersdorfa, Mozarta i Van Hala. A wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To już 6 po 7. Najwyższy czas, by porozmawiać o sporcie. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. W środowych szlagierach Ligi Mistrzów UEFA Manchester City bezbramkowo zremisował z drużyną Piotra Zielińskiego Interem Mediolan. Polski pomocnik był chwalony po swoim występie. Bolonia z Łukaszem Skorupskim w bramce zremisowała z Szachtarem Donieck 0-0. W końcówce spotkania na boisko wbiegł Kacper Urbański. W Pradze Sparta pokonała Salzburg 3-0, tak samo jak BVB Klub Brugge. Celtic Glasgow wygrał ze Slovanem Bratysława 5-1, a PSG z Gironą skromnie 1-0. Natomiast w Lidze Mistrzów Szczypiornistów oczywiście bramek więcej. Grała Industria, lecz uległa na wyjeździe z Eszbese Nont 20-23, mówi asystent trenera głównego Krzysztof Lijewski. Wydaje mi się, że 23 bramki stracone Nantes na wyjeździe to nie jest zły wynik, natomiast rzucone tylko 20 w ataku po 10 w każdej połowie to zdecydowanie za mało, żeby myśleć o zwycięstwie z tak dobrą i mocną drużyną. Dzisiaj ten atak pozycyjny nam kolał i to było widać. Do tego niewykorzystywane sytuacje, niewykorzystane rzuty karne, to wszystko miało swoje podłoże na to, żeby niestety na koniec meczu nie myśleć o końcowym wyniku. Natomiast Orlen Wisła Płock grała u siebie, ale również przegrała. Oni z kolei z rumuńskim Dinamem Bukareszt 26-28, mówi Tomasz Piroch. Nie graliśmy tak, jak przygotowaliśmy się. Nie miałyśmy możliwości, nie wygrywaliśmy 1-1 przeciwko obrońcom z Dynama i to był ten problem. I potem karny nie trafiliśmy, to jest też problem. Niestety tak jest, musimy walczyć i pracować dalej i ja mam nadzieję, że to będzie lepsze. Tylko jest szkoda, że nie wygraliśmy te pierwsze mecze, co był nasz cel. Hokeiści Mistrza Polski nadrabiają zaległości z drugiej kolejki Ekstraligi. Replast Unia Oświęcim pokonała GKS Katowice 4-3. Przesądzającą bramkę zdobył Anton Holm w 52 minucie. W Plus Lidze wczoraj dwa mecze. Barkom Karzany Lwów przegrał z Asseco Resowią 1-3. PGE Projekt Warszawa pokonał GKS Katowice 3-0. I to były spotkania ósmej kolejki rozegrane awansem. Ostrzegałem Państwa przed mgłą, ale zdaje się, że to były ostrzeżenia na wyrost, przynajmniej w przypadku Pomorza Wschodniego, bo w okolicach Jeleniej Góry wciąż można napotkać ograniczenie widoczności do około 200 metrów. Deszcz można będzie dziś napotkać na zachodzie i południu Polski, ale tu mówię o przelotnych opadach. Na ogół będzie słonecznie i ciepło, bo nieco powyżej 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Haier No Frost 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:59. Zapraszamy do Trójki. Słyszeliśmy tuż przed 7:00 relację Rafała Molendy z Wrocławia, jego rozmowę z jednym z mieszkańców i chyba słowo spokój dobrze opisuje to, co tam się dzieje, atmosferę, która tam panuje, ale to dobrze, oby właśnie tak we Wrocławiu było. Trzymamy kciuki. Przy Myśliwieckiej o poranku w składzie Anna Rygulska, Ola Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grzędowski. The Verve, Love is Noise, na początek drugiej godziny naszego spotkania. Love is Noise na trójkowej antenie, ale także Państwa głosy na trójkowej antenie. Dwie dwójki i siedem trójek. Na tych terenach zalewowych panuje szabrownictwo, złodziejstwo. Moim zdaniem jest to sytuacja nadzwyczajna, bo tam jest powódź. Ci ludzie powinni zostać podani do publicznej wiadomości, żeby po prostu wiedzieli wszyscy, kto to jest. Jeżeli też są z tych terenów zalewowych, nie powinna być im udzielona żadna pomoc. Żadna. Ani państwowa, ani nasza. Ze zbiórek różnych, żeby oni zostali po prostu sami sobie. No bo jeszcze dla takie hieny są, to tak ich po prostu trzeba potraktować. Ja bym tak to zrobił. Mocne słowa, mocno powiedziane, ale chyba w tym przypadku wszyscy jesteśmy zgodni. Trzeba napiętnować wszelkie przejawy szabrownictwa. I trzeba słuchać trójki, by poznawać nowości. Na przykład opublikowany dziś utwór Trucizna Kasi Linz. To nasza piosenka dnia. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoją. Tak bardzo się boję. Nie otwieraj może. Przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie ja. Złożyłam śluby, że nie przyjdę. Nie przekroczę. Byliśmy dla siebie jak proszę. Przestań, nie krzycz. Nie przejdź. Kasia Linz, Trucizna, czyli piosenka dnia w Trójce, będzie powracać dziś na naszej antenie ten utwór. Można będzie go wysłuchać raz jeszcze, dobrze się mu uchem przyjrzeć. Drodzy Państwo, czas na sprawy europejskie. W studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. We Wrocławiu będzie dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej, by rozmawiać o niszczycielskiej powodzi, która nawiedziła kilka krajów, w tym Polskę. A w Strasburgu europosłowie mają dziś przyjąć rezolucję, by zaapelować o jak najszybsze wsparcie finansowe dla powodzian. Rezolucję poprzedziła wczoraj debata na sesji Parlamentu Europejskiego. Jakie głosy padły podczas debaty i na jakie wsparcie może liczyć Polska, to powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. I łączymy się ze Strasburgiem, gdzie jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co może przynieść Polsce ta wczorajsza debata i oczywiście dzisiejsza rezolucja? Łączyłabym to z wizytą szefowej Komisji Europejskiej w Polsce i odczytywałabym tę debatę i tę rezolucję jako taką formę nacisku czy wywarcia presji na Komisję Europejską, że kraje dotknięte przez powódź mają poparcie zdecydowane Europarlamentu i że pomoc finansowa nie może być wypłacana z opóźnieniem, ona musi nadejść szybko. Takie głosy wczoraj padały podczas debaty i to wszystko ma też być dzisiaj w rezolucji, która zostanie przyjęta koło południa. Ten zestaw postulatów w rezolucji najlepiej podsumował Bogdan Zdrojewski z Platformy Obywatelskiej i oto co mówią. Mniejsza biurokracja, zdecydowanie mniejsza biurokracja, czyli większe zaufanie do tych, którzy wnioskują, a prawo do wnioskowania będą miały zarówno państwa, jak i również regiony. To oczywiście elastyczność finansowania określonych zadań. Nie zawsze po powodzi da się bardzo precyzyjnie oszacować i szkody, i materię, która ma być przedmiotem pomocy finansowej. W związku z tym bardzo ważne jest zaufanie, zaliczkowanie, zmniejszenie tej biurokracji i doprowadzenie do sytuacji takiej, że reakcje będą natychmiastowe. Chodzi oczywiście o reakcję Komisji Europejskiej na wnioski, które będą spływać do Brukseli, wnioski o wypłatę finansowego wsparcia. Każda grupa polityczna składała swoje propozycje do co powinno się znaleźć w rezolucji, ale później były negocjacje dotyczące tekstu i przedstawiciele większości frakcji uzgodnili kompromisowe rozwiązania. Co do jak najszybszego wsparcia finansowego, no jest zgoda ponad podziałami także w Polsce i o tym świadczy także wypowiedź Michała Dworczyka z Prawa i Sprawiedliwości. Postulujemy to, co dzisiaj jest najistotniejsze, jak najszybsze uruchomienie środków, które trafią do potrzebujących, które trafią do osób dotkniętych przez żywioł i do instytucji takich jak samorządy, które zostały nawiedzone przez tą gigantyczną powódź. Musimy tutaj szybko reagować i do środków krajowych, które powinny być niezwłocznie uruchomione, apelujemy o uruchomienie środków unijnych. To apel do Komisji Europejskiej, oczywiście skierowany. I tutaj zgoda co do wsparcia finansowego jest, ale tylko dodam, że podczas debaty uwidoczniły się różnice, kiedy przyszło do dyskusji na temat tego, co może powodować takie katastrofy jak powodzie, albo jak im zapobiegać, no bo liberałowie, centroprawica, zieloni, te frakcje uważały, że trzeba kontynuować realizację Zielonego Ładu, czyli wdrażać przepisy już przyjęte, a po prawej stronie z kolei padały oskarżenia, że to jest chęć narzucania dodatkowych wymogów ofiarom powodzi. Jedni mówią, że powodem są zmiany klimatyczne, inni mówią, że tych zmian nie ma. No ale oczywiście dla Polski kluczowe z tej debaty i z tej rezolucji jest to, że jest zgoda po prawej i lewej stronie, że to wsparcie finansowe dla powodzian musi być natychmiastowe. A czy rysują się jakieś konkrety co do możliwego tego szybkiego wsparcia finansowego? Konkretów wczoraj na debacie nie było i powiem szczerze, jestem rozczarowana. Unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego o żadnych kwotach nie mówił. Myślałam, że one padną, więc teraz domyślam się, że to zostawił dla przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która jest dzisiaj we Wrocławiu. Natomiast trzymając się przepisów tylko, to należy powiedzieć, że szybkich możliwości nie ma. To znaczy natychmiastowa pomoc oczywiście jest ta logistyczna, o tym mówiliśmy już wielokrotnie, to jest dostarczenie sprzętu, to jest mechanizm obrony cywilnej, uruchamiany na wniosek państwa, które ma problemy i jest w potrzebie. Na razie zrobiły to Czechy. Komisja zbiera informacje o tych potrzebach najpilniejszych, wysyła je do pozostałych państw członkowskich, a potem koordynuje już tę przekazywaną pomoc. I jeśli chodzi o wsparcie finansowe, to jest Unijny Fundusz Solidarności. I o nim właśnie podczas debaty mówił komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič, ale podkreślił, że pieniądze z tego funduszu nie są natychmiastowe. Fundusz Solidarności to nie jest instrument reagowania kryzysowego. To fundusz na pomoc w odbudowie krajów, które nawiedziły klęski żywiołowe. Proszę wykorzystać ten czas. 12 tygodni mają państwa dotknięte przez powódź na oszacowanie strat i przesłanie dokumentów do komisji. Ale są też inne możliwości. W przeszłości już komisja wykazywała się elastycznością, na przykład przy funduszach spójności, które nie zostały wykorzystane i pozwoliła na przekierowanie ich na pokrycie skutków powodzi. Na odbudowę zniszczonych terenów to potrwa kilkanaście miesięcy. Dodam tylko, że kraje, które w ubiegłym roku zostały nawiedzone przez powódź, kilkanaście dni temu otrzymały prawie 1 miliard euro, to była piątka krajów, czyli czekały prawie rok. Ale ponieważ pieniądze są potrzebne i teraz, no to jedno zdanie z tej wypowiedzi komisarza Lenarčiča jest istotne. Mowa jest o elastyczności Komisji Europejskiej. Oczywiście komisja w przeszłości dowolnie korzystała z przepisów, czasami naginała je. No teraz można mieć nadzieję, że z tej elastyczności skorzysta. To znaczy możliwe byłoby na przykład poprzesuwanie pieniędzy z programów, które są finansowane z unijnego budżetu i zrezygnowanie z niektórych inwestycji, a przekierowanie tych pieniędzy na najpilniejsze potrzeby i właśnie na te inwestycje na zalanych terenach, ale tutaj potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej i Polacy, polscy politycy, polscy europosłowie oczekują, że taką wstępną zgodę właśnie dziś usłyszą od przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Oczywiście to może być tylko wstępna i polityczna zgoda, ponieważ nie sama Ursula von der Leyen podejmuje decyzję, no ale jeżeli już zasygnalizuje zgodę, no to rozumiem, że potem w Komisji Europejskiej te decyzje będą zapadały szybko, więc pilne pieniądze, no to z tych przekierowanych pieniędzy, no i także nie tylko w ramach unijnych funduszy, ale jest jeszcze unijnych funduszy finansowanych z unijnego budżetu, ale jest jeszcze fundusz odbudowy, czyli krajowy plan odbudowy z tego funduszu już poza budżetowego i tutaj też Polska ma nadzieję, że będzie mogła pozmieniać już pierwotnie przygotowane programy tak, by część pieniędzy przekierować właśnie na wsparcie finansowe dla powodzian i na odbudowę tych zniszczonych terenów. My z pewnością będziemy to wszystko też śledzić i Państwu wyjaśniać. Bardzo dziękuję. O tych wszystkich szczegółach opowiadała nasza korespondentka prosto z Brukseli, Beata Płomecka. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dziękujemy Beacie, dziękujemy też Monice Suszek pięknie za wyjaśnienie tego wszystkiego. Skomplikowane procedury, ale miejmy nadzieję, że te fundusze jak najszybciej rzeczywiście do Polski trafią. A na naszej antenie Depeche Mode Ghosts Again to 24 minuty po godzinie 7. Za kilka minut blog informacyjny między innymi ze specjalnym raportem dotyczącym powodzi. A ja tylko przypominam, zadzwonił do nas właściciel pensjonatu i powiedział, że chciałby przyjąć klientów pensjonatów zniszczonych na terenach Kotliny Kłodzkiej. Może ktoś jeszcze do takiej akcji chciałby się włączyć. Wasted feelings, broken meanings, time is fleeting, see what it brings, hellos, goodbyes, a thousand midnights, lost in sleepless lullabies.

Twierdzą, że na skutek przekopania wału ich domy i ogródki zostały zalane. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego jest przestępstwem, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarczyk-Makowska. Takie działanie jest bardzo niebezpieczne. Może ono sprowadzić zdarzenie, które zagroży życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Poza tym stanowi przestępstwo. Dlatego ratujmy mienie, ale nie niszczmy urządzeń, które mają nas przed tą powodzią zabezpieczyć. Urząd Miasta Jeleniej Góry twierdzi, że w tym miejscu nie ma wałów ochronnych. Decydująca będzie opinia biegłych geologa i hydrologa. Ze względów bezpieczeństwa Lasy Państwowe odradzają wchodzenie do lasów na terenach, gdzie przeszła fala powodziowa. Na razie zakazem wstępu objęte są trzy nadleśnictwa: Jugów, Kamienna Góra i Tułowice. Tam, gdzie przeszła fala powodziowa, warunki w lasach są trudne. Część drzew zostało powalonych albo uszkodzonych, a nadłamane konary i gałęzie mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Grunt jest przesiąknięty i nawet delikatny podmuch wiatru powoduje, że drzewa się przewracają. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 26 minut. Pięknie policzyłem? Bardzo ładnie. Bez kalkulatora nawet. Bardzo dobrze liczę. Ja bardzo dobrze liczę, ale Marcin Jagiełowicz też świetnie liczy teraz z ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, zmagania z żywiołem to oczywiście ogromne straty, ryzyka i pomoc, w tym także ta finansowa, i o tym również Państwu mówimy o poranku. Firmy z terenów objętych powodzią mogą zwracać się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wsparcie prawne. Chodzi na przykład o procedury związane z odszkodowaniami, wyjaśnia rzeczniczka przedsiębiorców Agnieszka Majewska. Na naszej stronie Biuro Rzecznika MŚP widnieje zakładka Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź i w tej zakładce będziecie Państwo mogli znaleźć wszystkie informacje niezbędne do tego, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc. Także Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła infolinię dla podatników dotkniętych powodzią, mówi Justyna Pasieczyńska z KAS-u. Dzwoniąc na infolinię, podatnicy otrzymają informacje, z jakiej formy pomocy mogą skorzystać. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Justyna Pasieczyńska dodaje, że podatnicy, którzy ucierpieli wskutek powodzi, mogą wnioskować o przesunięcie terminów. Podatnicy poszkodowani w wyniku powodzi mogą wnioskować o rozłożenie na raty zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie terminu zapłaty należności podatkowej. Takie wnioski można złożyć bez wychodzenia z domu elektronicznie poprzez stronę biznes.gov.pl lub poprzez konto w e-Urzędzie Skarbowym. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że terminy płatności VAT-u, PIT-u i CIT-u dla firm z terenów objętych powodzią będą wydłużone. Dziś na biurko premiera ma trafić projekt rozporządzenia w tej sprawie. Premier Donald Tusk mówił też w TVP Info o wakacjach kredytowych. To właśnie w związku z nimi Związek Banków Polskich zapowiada przygotowanie tak zwanego moratorium pozaustawowego. To podobne rozwiązanie jak to, które funkcjonowało w czasie pandemii COVID. Wymaga ono jednak zatwierdzenia przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Urząd Antymonopolowy sprawdza, czy na terenach dotkniętych powodzią nie pojawiają się zmowy cenowe albo zawyżanie cen podstawowych produktów, informuje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Nie chcemy utrudniać pracy przedsiębiorcom walczącym z powodzią i jej skutkami. Będziemy jednak reagowali na wszelkie próby łamania prawa i wykorzystania sytuacji przez nieuczciwych przedsiębiorców. Obecnie potrzebna jest na rynku przede wszystkim empatia i solidarność. Nie można wykorzystywać trudnego położenia powodzian. Nieuczciwym przedsiębiorcom w takich wypadkach grozi kara do 10% ich rocznego obrotu. Kończymy jeszcze za granicą. Amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała. Stopy procentowe idą w dół, dokładnie o 0,5 punktu procentowego, a to jasny sygnał dla banków centralnych na całym świecie, w tym także i dla naszej Rady Polityki Pieniężnej. Wiadomość jednak nie jest zaskoczeniem i osłabiony ostatnio dolar akurat tą informacją nieszczególnie się przestraszył. Za amerykańską walutę płacimy o poranku 3,84, za franka 4,52, euro kosztuje 4,27, funt 5 zł i 7 groszy. Gęsta mgła, o niej dziś dużo, to może Już będę podążał za aktualną sytuacją. Bieszczady i okolice, na przykład powiat nowotarski czy nowosądecki. Tam do 9 mogą ograniczać gęste mgły widoczność, także w Jeleniej Górze wciąż. Przelotny deszcz możliwy na zachodzie i południu, tak orzecze prognoza pogody, ale chyba to deszcz bardzo przelotny albo już po prostu minął, bo na mapie opadów IMGW nic się nie pojawia. Przeskakuje kolejne godziny i opadów brak. Dziś ma być więc generalnie słonecznie i generalnie ciepło. Kilka stopni powyżej 20. 23 minuty pozostały do godziny 8. W porannym zapraszamy. Jeszcze przed 8 opowiemy m.in. o sytuacji w Lądku Zdroju. W ciągu kilku dni przeszedł od pięknych emocji Festiwalu Górskiego do sprzątania po powodzi, która dosłownie to miasto zniszczyła. Te spotkania z Państwem przy najlepszej muzyce, rzecz jasna, to dlatego też, ale też z Państwa pomysłami się tutaj spotykam. Ustrzyki Dolne się odezwały, pan Piotr chce stamtąd przyjąć u siebie gości jakiegoś zniszczonego pensjonatu, na przykład z Kotliny Kłodzkiej, czy innego miejsca objętego tym wielkim, tragicznym żywiołem. No i to jest znakomity pomysł, więc gdyby ktoś wiedział, gdyby ktoś chciał się zgłosić, to być może uda nam się jakoś do pana Piotra przekierować. Ale nie tylko pan Piotr odezwał się w podobnej sprawie. Prowadząc duże przedsiębiorstwo produkuje słodycze, próbowałem znaleźć jakiś dom dziecka albo taki dom rodzinny tam w terenach zalewowych. Dzwoniłem do każdego urzędu z tamtej strony, żeby komuś pomóc, żeby wyposażyć taki od nowa dom, cokolwiek zrobić, ale nie ma takiego miejsca. Może na antenie spytacie, czy jest jakiś taki rodzinny dom dziecka, ktoś, kto się zajmuje ściekami, nie potrzebowałby wsparcia, jakbyście przekazali takiej osobie mój numer telefonu, żeby to była jakaś informacja taka sprawdzona. Powiem szczerze, ciężko jest pomóc komuś, kogo się nie zna i nie można od żadnego urzędu dostać informacji, który na przykład rodzinny dom dziecka potrzebuje wsparcia, bo został zalany. Od czego jest trójka, jeśli nie od tego, żeby państwa ze sobą łączyć. To ja to zbiorę w krótkie zdanie. Pan prowadzi dużą firmę, ma fundusze, ma możliwości, chce pomóc w odbudowie na przykład rodzinnego domu dziecka gdzieś na terenach zalanych, ale nie może uzyskać informacji, czy i gdzie można takie miejsce znaleźć. Więc o taką sprawdzoną informację prosi i ja też proszę 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki. Zaglądamy teraz do nowego i starego Gierałtowa. To są miejscowości nieduże, w zasadzie wsie, około 500 mieszkańców w sumie w tych dwóch miejscowościach, ale także w miejscowości Bielice jest odciętych od świata. Teraz korespondencja naszego reportera Pawła Pawlicy z Kotliny Kłodzkiej. No, za chwilę usłyszycie państwo naprawdę poruszające słowa mieszkańców tego terenu. Pomoc dociera do nich jedynie przez góry. Zawożona jest samochodami terenowymi i kładami. To jest zwykłe drogi są po prostu zniszczone. No codziennie odbywa się też kilka lotów śmigłowcami. Proboszcz gdzie jedzie? Do Nowego Gierałtowa. To ja z proboszczem jadę. Jedziemy? Tak. Ze mną? Tak, no. Zjechać? No to już. Co, jedziecie tu i drogą krzyżową, łąką do góry? Tak, tak. Potem pole w prawo, ci do góry. W Maciej Oliwa, Nowy Gierałtów, proboszcz. Od 18 lat proboszcz tej społeczności. Znaczy ja znam teren i służę pomocą też służbom, które przyjechały też z Polski, bo tylko można dotrzeć do ludzi, znając jakby ścieżki leśne, górskie, więc w ten sposób pomagam. No i służę też informacją, bo to jest najważniejsze, żeby skoordynować jakąś tą pomoc, żeby ta pomoc docierała do właściwych osób. I konkretna taka. Pomoc jest naprawdę dobra, bo wszystko do nas dochodzi, tylko nam najbardziej teraz były potrzebne agregaty, paliwo i gaz. A jak dociera pomoc? Helikopterami, górami, lasami. Wczoraj zaczęły działać telefony. No. A te dni bez telefonu? Łapaliśmy zasięg, bo jest taka droga biała do góry, 2 kilometry stąd i tam żeśmy chodzili, żeby się skontaktować ze światem. Ludzie nie popadli tutaj w jakąś panikę, jest taki odruch życzliwości, nawet niektórzy płaczą, jak ktoś tam przywozi im dary, czy jakaś pomoc medyczna. To jest przepiękne i świadczy o tym, że nie tylko potrafimy pomagać innym, za granicą gdzieś, ale też Polacy potrafią sami sobie pomagać. Panie Jerzy, gdzie my idziemy? Idziemy do tego miejsca, gdzie dom był. Co się stało z domem? No, padł. Woda go zmyła i ściany poleciały. Jedna, druga po kolei padały i dach, i wszystko. I leży tam na rzece. Gdzie pan teraz mieszka? Ja jestem u córki tutaj na górce. Jak to się stało, że pan zdążył uciec z domu? Córka podjechała i mówi, chodźcie szybko, bo uciekamy stąd, bo nie damy rady. Nie? No i pozabierali mi leki i nic więcej nie zrobili. Pan widzę w kapciach. Bo ja tylko w tym zostałem, co jest. Cały dobytek życia padł. Wszystko poszło i nie ma nic już teraz. A nie wiem, jak to będzie. Pan widział, jak rzeka zabiera pana dom? Widziałem. Nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę się w ogóle pomieścić. Pan Persy, czwórki! Coś jeszcze potrzebujesz? Mi na ten moment by było potrzeba lekarza, ponieważ syn w poniedziałek skończył brać antybiotyk. Jeszcze trochę kaszle. Niestety no już w poniedziałek nie mogliśmy się dostać do lekarza i fajnie by było, jakby ktoś go osłuchał, tak jak pan widzisz, trochę ma katarek. Syn, jak ma na imię? Aleks. Aleks. Tak. Ile ma latek? Prawie 2. Nie wiecie, kiedy się uda dotrzeć do lekarza? No niestety nie, drogi nie ma i przez las z takim dzieckiem wybrać się w taką podróż to chyba trochę hardcore, prawda? No jeszcze mi brakuje tak naprawdę, chciałabym bardzo zobaczyć mamę. W Stroniu jest. Macie kontakt ze sobą? Teraz już mamy od wczoraj taki mały kontakt mamy, bo trochę nam zasięg wrócił, tak? Rodziny tej, która została w Stroniu, mi brakuje najbardziej. Nie wiem, czy po takich słowach mieszkańców zniszczonych miejscowości z okolicy Stronia i Lądka, no czy potrzeba więcej jeszcze, by zrozumieć, że pomoc naprawdę jest potrzebna. zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Mysłowic w Trójce. Mamy 10 minut do godziny 8 i pozostajemy w tych okolicach, które, no tak się przynajmniej wydaje, ucierpiały najbardziej po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim. Tam woda, nie tylko tej wody było dużo, ale przeszła przez kolejne miasta i wsie z ogromną siłą. Zostawiła ludzi z niczym, jak słyszeliśmy, w kapciach z garścią leków w dłoniach. No właśnie, jedną z tych miejscowości Lądek-Zdrój. Miasto jeszcze dosłownie kilka dni wcześniej, festiwalowe, pełne radości, dziś podnosi się po klęsce żywiołowej. W pierwszym tygodniu września na antenie Trójki mogli państwo słuchać relacji z 29. Festiwalu Górskiego i wtedy zupełnie nic nie wskazywało na to, że miejsca, gdzie spotykali się w czasie tego festiwalu ludzie z całej Polski, zaleje woda, a dziś będą po prostu przykryte błotem i mułem. Wracamy dziś do Lądka Zdroju, do miasta po przejściach, ale pełnego nadziei. Bartek Bielecki rozmawiał m.in. z organizatorami Festiwalu Górskiego o rzeczywistości po przejściu fali powodziowej. Jeszcze na początku września było tak. Witamy serdecznie. W Lądku okoliczności sprzyjają. Atmosfera jest niesamowita. Ludzie tu się kręcą z miejsca na miejsce, bo wydarzeń tutaj górskich i okołogórskich jest naprawdę dużo. Relacjonował na naszej antenie 29. Festiwal Górski w Lądku Zdroju Dariusz Urbanowicz. Dzisiaj Lądek walczy ze skutkami powodzi. Taką falę widziałem tylko w filmach o tsunami. Burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki. Ona pędząc tutaj, to koryto jest w pewnym momencie w Lądku wąskie. Dolina łączy dolną część miasta z górną. Jest wąskie gardło, które powodowało, że ta woda się tak spiętrzała, że Ja nie wiem, to chyba na kilkadziesiąt metrów w tym jednym miejscu było spiętrzenie tej wody, gdzie ona zakręcała, potem rozlewała się tutaj na całą część staromiejską. Miasto było odcięte od świata, wystąpiły problemy z prądem, a wiele budynków zostało zniszczonych. Ogarniamy co możemy, nie? To tylko płakać, no. Nawet nie ma siły na to. Takiego czegoś w telewizji nawet nie widziałem. Muł, straszny muł. A rano nie mogłam drzwi otworzyć. Tak było zamułowane. To znaczy wody tu miałam. Dotąd. Do sufitu. Woda była do sufitu. Piwnice są zalane po no, prawie wszystkie. No, nie ma pomp do odpompowywania. Ludzie sobie wiadrami biorą i no, pomagają. Dlatego na pomoc ruszyli organizatorzy Festiwalu Górskiego. Powstała internetowa zbiórka, a na miejscu pracę zaczęły wolontariuszki i wolontariusze. Te problemy każdego dnia są inne i codziennie się zmieniają. Dyrektor Festiwalu Górskiego Maciej Sokołowski. Pierwszego dnia to była woda i żywność. Teraz zmagamy się z agregatami i osuszaczami powietrza, które będą mogły być podłączone do tych agregatów, bo ciągle nie ma prądu, ciągle nie ma wody. Kolejnym wyzwaniem może być brak grzejników elektrycznych i gazowych, bo uszkodzona jest sieć gazowa. Na liście potrzebnych przedmiotów jest też sprzęt do sprzątania i materiały budowlane. Jak zaznacza Maciej Sokołowski, to co zobaczył w lądku po powodzi go poruszyło. Ja byłem świadkiem rozmów ludzi, którzy rozmawiają ze swoimi rodzinami pierwszy raz od powodzi, bo nie było w ogóle kontaktu, nie było w ogóle łączności. To były rzeczy, które... To łamały serca. Ja nie jestem człowiekiem, którym moi przyjaciele mówią na mnie człowiek robot, ale to po prostu były łamiące serca głosy, że słuchaj tam kochanie Halinko, u mnie wszystko okej, ale sąsiada zmyło, albo nie możemy odnaleźć naszej córki, albo nie mam gdzie mieszkać, straciłam wszystko i tak dalej, i tak dalej. Sokołowski dodaje też, że poruszające jest to, jak ludzie z całej Polski chętnie ruszyli do pomocy. Udało się już uzbierać blisko 900 tysięcy złotych, które przeznaczane jest na niezbędne zakupy. To jak Polska się zjednoczyła, to jak w tym kraju można załatwić absolutnie wszystko, wszędzie, ze wszystkim można załatwić rzeczy niezałatwialne w normalnej sytuacji, ale w przypadku katastrofy, w przypadku awarii nagle się okazuje, że jesteśmy najpiękniejszym narodem, najpiękniejszym krajem na świecie. Tu wszystko da się załatwić. To też było absolutnie łamiące serce. Maciej Sokołowski prosi też, aby nie przyjeżdżać na razie do lądka. W mieście jest już wystarczająco dużo wolontariuszy i służb. I chociaż sam stwierdza, że to brutalne, ale teraz najbardziej potrzebne są pieniądze. Może i brzmi to rzeczywiście brutalnie, ale taka jest prawda. Potrzebne są pieniądze. Mieszkańcy lądka na pewno będą wiedzieli, jak je spożytkować. Mamy 5,5 minuty do 8. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Błukam się po mieście cały czas. Wciąga mnie ten betonowy las. Marnuję godziny patrząc tak na migające twarze wokół nas. Chyba zostanę całkiem sam. Wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych plan. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Błukam się po mieście cały czas. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 13. Pamięć 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 799. Teraz za 699 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.